I między innymi znaleźliśmy się w świecie How to Destroy Angels w remiksie Deadmau5a, utwór zatytułowany Ice Age, a potem Björk, Play Dead. Kolejna wyprawa w strony i w czasy trochę odleglejsze. Flying Lotus pojawia się na naszej antenie ze swoją pieśnią Tęskną Syren. Have to stroke, and in my head, tormented prose. eyes were fed. He swallowed whole. The soup is great. And turns charcoal. He molded clay. The tint of force. The lights would change. The same logo. I passed your house. It looks so cold. In dreams together. White noise arose. She draws me in. And swallows whole. A kiedy mówimy o tęsknocie w muzyce, to mnóstwo tej melancholii, tęsknoty i rozmaitych dźwięków, które zapadają w głowę i wcale nie chcą z niej tak łatwo wyjść, można znaleźć na najnowszej płycie King Króla. Myślę, że to jest dobry moment, aby pozwolić na naszej antenie wybrzmieć utworowi, który po prostu można nazwać utworem jazzowym, bo te elementy nawiązania do jazzu, czy za sprawą instrumentów, czy myślenia o muzyce, pojawiały się już w poprzednich nagraniach. To teraz w końcu niech zabrzmią w pełnej okazałości i krasie, nie stanowiąc części, a stanowiąc sedno. Thank you. uwielbiam wracać do tego utworu Kamasiego Washingtona. Kamasi Washington i Truth z jego najnowszego materiału, który, przypomnijmy, jest materiałem wielowymiarowym, bo była to praca zlecona przez muzeum zajmujące się prezentacją sztuki współczesnej. Praca, która łączyła w sobie zarówno obrazy, jak i film, a także oczywiście muzykę. Mam taki niedosyt kobiet, w związku z tym teraz one. Sweet. Zaprasza AS. Alice Glass, potem Blue Hawaii, a na zakończenie tajemniczy polski projekt Prince of Livia. I tutaj wprawdzie projekt jest realizowany przez mężczyznę, ale nie powstałby, gdyby nie pewne sytuacje z życia prywatnego, które jednak związane były z kobietą. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka, zakładka audycje, dwie litery PS. To jest ścieżka dla tych, którzy szukają naszych tytułów i wykonawców. Tam można te informacje znaleźć. Prince Livia zostawił nas takimi słowami: skóra do skóry. bliskość maksymalna, intymność. Myślę, że możemy właśnie za tą intymnością i za pewnym rozmarzeniem teraz podążyć. You come and over with your

Najpierw Movement, potem Kobieta z Wydm. Utwór jeden z dwóch, które można nabyć, wybierając się na koncert tej naszej polskiej grupy, ponieważ podczas koncertów sprzedawana jest malutka płytka z dwoma utworami. A potem Nine Inch Nails, bo skoro Trent Reznor pojawił się już w ramach How to Destroy Angels, to nie mogło zdarzyć się inaczej. Nine Inch Nails musieli pojawić się także w całej okazałości. Ten ciemny, momentami gotycki klimat naszego dzisiejszego spotkania, który może być wynikiem właśnie tej podróży przez kraj, w którym doszło do jakiegoś kolejnego starcia cywilizacji, albo też po prostu wspomnieniem po dniach, w którym tak często o śmierci i o odchodzeniu, o czasie i o tym, co pozostaje, rozmyślaliśmy, musi zakończyć zespół, który uznawany jest przez wielu za prekursora całego takiego nurtu, który można byłoby nazwać gotykiem. A zatem pierwszy opublikowany singiel i jedno z pierwszych pięciu nagrań zarejestrowanych w ogóle przez ten zespół, bo kiedy po raz pierwszy mieli szansę wejść do studia nagraniowego, to między innymi zarejestrowali właśnie tę piosenkę. Piosenkę, która trwa 9 minut i piosenkę, w której każda sekunda jest bezcenna. Na zakończenie dzisiaj Bauhaus i utwór Bela Lugosi's Dead. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, jadę dalej. I'm dead.